była jej druga wizyta w studiu koncertowym Trójki. Przywiozła wtedy ze sobą zespół złożony z trzech koleżanek i swój najnowszy album Citizen of Glass. Zapraszamy na retransmisję koncertu wspaniałej duńskiej artystki Agnes Obel z 2016 roku. Na antenie dziś, tuż po godzinie 19. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 7 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Złoto Piotra Żyły i brąz drużynowo. Z takimi medalami wracają z Oberstdorfu nasi skoczkowie. Pod koniec wiosny i latem sytuacja epidemiczna w kraju powinna się mocno poprawić, prognozują lekarze. W Zakopanem wystartował charytatywny slalom narciarski na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Polscy skoczkowie z brązowymi medalami kończą zmagania w Oberstdorfie. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli trzecie miejsca w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata. Dawid Kubacki, który miał słabiej oceniony przez sędziów drugi skok, cieszy się, że udało się zmieścić na podium. Jakiegoś wielkiego szczęścia nie miałem, ale skoki były całkiem dobre, zwłaszcza ten w drugiej serii. Fajnie to oddało z progu, trener też mówił, no ale już punkciki na plusie się pojawiły. Niestety to tutaj na dole z tak niskich belek, no nie chciało to trzymać, więc tym bardziej cieszę się, że wyjeżdżamy stąd z medalem. Zwłaszcza, że to była bardzo pasjonująca walka i włożyliśmy serce na skoczni, cała drużyna, myślę, że spisała się po prostu na medal. No i bardzo się cieszę, że mogłem w tej drużynie być. Tydzień temu Piotr Żyła zdobył tytuł mistrza świata na normalnej skoczni. Sobota był ostatnim dniem rywalizacji skoczków w Oberstdorfie. Następne zawody Pucharu Świata 25 marca w Słoweńskiej Planicy. Szczyt trzeciej fali pandemii. Lekarze prognozują na przełom marca i kwietnia. 4 dni z rzędu resort zdrowia potwierdzał około 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Dzisiejsze dane poznamy po 10. Sytuacja epidemiczna w kraju powinna się znacząco poprawić pod koniec wiosny i latem, mówi dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie. Po pierwsze, ilość osób, które są już po przechorowaniu, która cały czas wzrasta, nie tak szybko jakbyśmy chcieli, ale wzrasta ilość osób zaszczepionych. Oraz zmiana warunków atmosferycznych, bo lepsza pogoda, wysoka temperatura powodują to, że wirus na zewnątrz, w środowisku krócej przeżywa, ludzie więcej pomieszczeń wietrzą. Oraz my sami przy tej lepszej pogodzie mniej ulegamy wychłodzeniu, co nie osłabia naszego układu odpornościowego. Dr Marek Posobkiewicz apeluje o stosowanie zasady DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. Zrujnowany przez fanatyków z ISIS został odbudowany dopiero niedawno. Unikatowy kościół w miejscowości Karakusz w Iraku będzie dzisiaj jednym z punktów wizyty papieża. Za pół godziny naszego czasu Franciszek odwiedzi tam asyryjskich katolików, jedną z najstarszych grup chrześcijańskich na świecie. Syryjscy chrześcijanie mieszkali w Karakusz nieniepokojeni do lata 2014 roku. 6 sierpnia na nasz dom spadł pocisk. Zabił mojego syna, kuzyna i dziecko sąsiadów. Zdecydowaliśmy, że następnego dnia pochowamy zabitych i wyjedziemy z miasta. Opowiada Mazen, jeden z 50 tysięcy chrześcijan, którzy 7 lat temu uciekli z miasta przed fanatykami z ISIS. Dopiero 2 lata później radykałowie zostali wygnani, a połowa mieszkańców wróciła. Powrócili też duchowni. Przyjechałem z żołnierzami, którzy wyzwolili Karakusz. Kościół był spalony i zniszczony. Mówi ojciec Ammar. To właśnie on nadzorował potem odbudowę kościoła niepokalanego poczęcia. Dzisiaj podniesiona z gruzów świątynia oraz miasto są przystrojone kwiatami, a dla wielu mieszkańców wizyta papieża Franciszka jest znakiem powrotu do normalności. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem wystartowały zawody w narciarstwie alpejskim. 12-godzinny slalom maraton. Każdy przejazd wspiera osoby z niepełnosprawnością. Patronem medialnym zawodów jest Polskie Radio. Prezes Fundacji Handicap Zakopane Małgorzata Tłalka-Długosz mówi, że w tym roku maraton został skrócony. Potrwa do 14. Każda osoba, która będzie na stoku, będzie mogła zjeżdżać i starać się przejechać jak najwięcej przejazdów i zdobyć puchary, które mamy specjalnie przygotowane dla nich. A każdy z tych przejazdów jest oczywiście wsparciem charytatywnym dla naszych dzieciaków. Honorowym kapitanem drużyny narciarskiej jest prezydent Andrzej Duda. Mimo wszystko te zawody po raz kolejny odbywają się, dlatego że ich cel jest ponadczasowy i śmiało można powiedzieć ponadokolicznościowy.

Tak, tak, Franku Poranku. Nasze zagadkowe spotkanie rozpoczęliśmy razem z Kids United. Dawno ich tu nie było. Dawno nie było też pewnej odważnej, energetycznej, niesamowicie ciekawej świata i szybkiej w swoich słowach i działaniach panienki. Wiem, że tak dawno, bo słucham czasami radia, więc byłam tutaj jako słuchaczka. Cześć, Klaro. No, ale dzisiaj do naszego zagadkowego studia zdążyłaś na czas. Lubisz podróżować? Nie lubię jechać samochodem 14 godzin. A dokąd ty jedziesz 14 godzin? No do Włoch, z przystankami. A jakie to miejsce, do którego jedziesz? To zależy. To są różne miejsca. Teraz bym akurat leciała samolotem do Sarno, bo to jest za daleko. Myśmy jechali jakieś 23 godziny, żeby jeździć na gokartach. A w Polsce to nie można? A w Polsce to teraz nie ma treningów, bo jeszcze nie jest tak ciepło. A o to chodzi. I byśmy się poprzeziębiali w Polsce. Za słońcem podążasz. Śni ci się nieraz, że wchodzisz na podium? Nie. A co ci się śni? O matko, nie będę teraz opowiadała. Dlaczego? Nie, bo się wstydzę. To teraz dopiero sobie wyobrażą zagadkowi słuchacze. Powiedz chociaż trochę. Magia. Magia? A ty masz moc jedną, przynajmniej jedną, myślę, że więcej, moc prędkości. Nie, no talent to jest taka moc ludzi, tak samo jak was. Przemoc to może być miłość dla dzieci, to jest, że możecie zawsze, każdego dnia możecie pomagać innym i wtedy się czuć jak bohaterowie, że pomagacie innym i być miłym, ustępować, mówić lubię cię, to czasami ciężko jest zrobić i to ja potwierdzam, nawet mi się czasami nie udaje. Nawet z twoim charakterkiem. No to jest ciężkie, ale myślę, że dla spokojnych dzieci to będzie dosyć łatwe. Jeżeli jesteś skryty w sobie, to radzę po prostu się otwórz na świat, bądź miły. Nawet tacy jak ja... Szaleni. Tacy z energią, za THT, tak samo jak pani Kasia. Pewnie słyszycie, jak czasami coś tam walę w stół w naszym studiu. No tak, tak się zdarza. Bo ręce nie wytrzymują, nogi nie wytrzymują. Nie wytrzymuję po prostu, tak. Ja muszę cały czas być w ruchu. Niektórzy też tacy są. To wtedy możecie na przykład zrobić tak, że wasze ADHD może być pomocą dla kogoś. Ty nawet masz na koszulce napisane NASA, bo ty ciągle lecisz w ten kosmos. Co, Klaro? Nie wiem. Ale w tym temacie będę miała dla ciebie... Chcę lecieć na Marsa. Ale piękną niespodziankę będę miała dla ciebie. Później, trochę później. A teraz wiem, że masz bardzo dużo sportów w swoim życiu, dlatego teraz dla odmiany gimnastyka języka. Podpowiedź numer... 1! W starożytności bohater naszej zagadki postrzegany był jako zwierzę bojowe. Dobra podpowiedź? Bojowe. No, jego przeznaczeniem były szarże, aby wzniecić panikę w szeregach wroga albo przerwać szyki. Człowiek czy zwierzę? A, zwierzę. Dobra podpowiedź? Taka sobie. Teraz będzie tak. Bohater naszej zagadki to zwierzę stadne. Niedźwiedź? Nie. No nie. Żyje w grupach rodzinnych. Na czele stada stoi samica. To zwierzę roślinożerne, pożera z wielkim apetytem różnego rodzaju trawy, liście, gałęzie, konary i owoce. Co to? Ja też lubię owoce. Codziennie wsuwa, uwaga, 200 kg pokarmu i wypija około 200 litrów wody. No, po czymś takim mamy, uważaj, 90 kg kupy każdego dnia. I co ciekawe, słyszy bohater naszej zagadki z odległości nawet 20 kilometrów. Poza tym ma genialny węch, najlepszy w całym królestwie zwierząt. A żyje w Polsce? Żyje w Polsce, ale tylko w wybranych miejscach. Nie spotkasz go na wolności. To nie wiem. To posłuchaj, uważany jest też za zwierzę o wybitnie wysokiej inteligencji. Jego mózg waży 4 razy więcej niż mózg człowieka. Chyba mam pomysł. Aha. Chyba gepard. Nasz bohater żyje przeciętnie 70 lat. Łomatko. A to jest małe czy duże zwierzę? No jak robi taką kupę? I tyle je, i tyle pije. To nie może być chyba chomikiem, co? Chyba mam pomysł. No? Sły? Poczekaj. W ciągu całego życia bohaterowi naszej zagadki 6 razy wyrastają nowe zęby. A niekiedy ten właśnie bohater... ma 2 garnitury zębów. No, może dlatego tyle je. O, on ma także wielkie uszy. 1,5 metra, jak je tak rozłożymy. Wiem, chyba jakie, chyba. Dlaczego takie wielkie uszy są mu potrzebne? Żeby dobrze słyszeć? Tak jak wilku. Dlaczego ty masz takie wielkie uszy, babciu? Aha. Żeby mogła lepiej słyszeć. A dlaczego masz taką dużą buzię? Żeby mogła cię lepiej zjeść. No to bohater naszej zagadki nie ma nic wspólnego z tą uroczą bajką, która ma dobre zakończenie, dodajmy. Dobrze. To dlaczego te wielkie uszy są potrzebne? Lec do sobie... miętolenia w rękach. Nie ma rąk, nie miętoli, ale może nimi wachlować. Do termoregulacji, pewnie, takie wachlarze. Ja mam pomysł, ja wiem, co to jest. Klara Stawiana? Słonia. A pani Irena Kwiatkowska? Zwierzę z trąbą i dużym szarym brzuchem wędruje, wachlując się olbrzymim uchem. Nasz zagadkowy numer telefonu, pamiętasz? No, Klaro? 2 2. Dobra. Ile 7 3. Brawo. Już no. Pamiętam na pamięć. Nawet na pamięć. Sama pamiętasz. Mogę zadzwonić. No to teraz, proszę państwa, coś, co by się bardzo spodobało naszej pani Irence. Widzę, już mi nie wystarczy, już mnie nie zachwyca. Przez kolejny tydzień każdy na mnie warczy, żadna tajemnica. Hej i problem mój, hej i już mnie nie ma. Wołasz za mną, stój, no to masz dylemat. Hej, wyrzucę stąd kilka czarnych myśli. Nie gońcie mnie, ja nie uciekam. Ja biegnę sobie, biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam, żyję, gdy mknę. Nie gońcie mnie, ja nie uciekam. Ja biegnę sobie, biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam, żyję, gdy mknę. Się poprawi, nikt nie obiecuje, mam burzliwą duszę. Was to nie ciekawi, ale ja spróbuję, ale ja wyruszę. Hej, nadzieja już jedzie na sygnale. Hej, i ty się rusz, popatrz trochę dalej. Przez milczący tłum na me szczęście klasnę. Robią wielki szum, moje myśli jasne. Nie gońcie mnie, ja nie uciekam. Ja biegnę sobie, biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam. Biegnę, bo chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie ucieka, żyję, gdy mknę. Nie gońcie mnie, podarował nam tę piosenkę Arpik. A my teraz... Bierzemy? Chyba tak. Tak? Chyba czy na pewno? Decyduj. Na pewno. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Jak masz na imię? Basia Stachowicz. Basiu, skąd do nas dzwonisz? Z pokoju. Tak? Tak. A gdzie ten pokój się znajduje? W którym mieście? W Warszawie. A kiedy popatrzysz przez okno, to co widzisz? Widzę bloki. Jak to w mieście, prawda? Tak. Lubisz ten swój pokój? Lubię. A wiesz, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Słoń. Fanfary poproszę, Klaro. I wielkie brawa dla Basi. Jasna sprawa. Ale poczekaj, poczekaj, bo co tam my? No przecież ciekawy, co na to sam zainteresowany. Wiesz, co on powiedział? Pewnie, że to jestem ja. Baśka ma rację. Basiu, w nagrodę nasz Wojtek wyśle pędziorem do was zagadkową paczkę, a ja już teraz serdecznie zapraszam na coś, co nazywa się jak? Po? Czytajki, czytadełka! No pewnie, że jak tak. Jak to było? Nie wiadomo. Poczytałki, Tadełka. Poczytałki, Tadełka. Poczekajki, Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czytadełka, czy co? Czytadełka. Poczytajki, Czytadełka. Klaro, ja przyniosłam do naszego studia dwie książki. Dwie absolutnie wyjątkowe książki. Ponieważ obie, tak w skrócie można... Bo się wywrócisz, uważaj, siedź na tym krześle spokojnie. Jestem ciekawa tych książek, powiedz jak znasz i słuchasz. Ja powiem słuchaczom, że Klara podskoczyła jak sprężynka, no i prawie klapnęła na podłogę. Z cierpliwości, mogę spokojnie. Dobra, poczekaj, zaraz zapowiesz, tylko powiem jedno zdanie, dobrze? Aha. Tak w skrócie można powiedzieć, że obie te książki robią dobro, a ja kiedy je czytałam, co to za telefon? Klara, ty dzisiaj szalejesz. Rety, to mój, przepraszam, już wyłączam, już. To nie mój, ja mam wyciszony. Przepraszam, nie mogę rozmawiać? Pani Kasiu. Tak w skrócie można powiedzieć, że te książki po prostu robią dobro. Wiesz dlaczego? Tak, bo wszystkie kolory świata. Ach, ty już zdradzasz tytuł, to przeczytaj do końca. Autorzy zebrani. Och, tych autorów jest naprawdę całe mnóstwo. 43 pisarzy i ilustratorów. I to tak, wyjątkowego pióra i absolutnie wyjątkowego pędzla, albo kredki, albo kreski. Bo to ludzie wielkiego talentu. To dlatego wszystkie kolory. To dlatego wszystkie kolory świata. Ale jeszcze dlaczego? Wiesz dlaczego? Ci ludzie charytatywnie, co to znaczy? Pomagają innym. Charytatywnie, czyli? Za darmo. Napisali tę książkę, nie wzięli honorarium i napisali ją z serca po to, aby bronić dzieci. Cały dochód z tej książki powędrował i wędruje nadal, jeżeli będziecie mieli ochotę kupić tę książkę, a ja ją serdecznie rekomenduję. Cały dochód wędruje do fundacji, z którą my współpracujemy. A fundacja ta nazywa się Dajemy Dzieciom Siłę. I w tym miejscu podamy bardzo, bardzo, bardzo ważny numer telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 116 111. Tak jest. Jeszcze raz powiedz wolniej. 116 111. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, zadzwońcie pod ten numer, tam odbierze od was jakiś pan lub pani i będziecie mogli się wyżalić, co się wam dzieje, albo co wam przeszkadza i pani wam powie, jak sobie z tym poradzić, albo wam pomoże z tym, żebyście się nie smucili, żebyście byli zawsze uśmiechnięci, tak jak nasza pani Kasia Stopalczyk. Ojej, bardzo cicha. I tak jak nasza Klara, kochana. W każdym razie, drodzy zagadkowi słuchacze, to jest telefon, który jest dla was przez całą dobę. O dowolnej porze możecie ten numer wykręcić? 116, 111. Nawet możecie zadzwonić o 1 rano, jeżeli nie śpicie. Ale ważna jest jeszcze jedna sprawa. Ważne jest to, że ten telefon jest za darmo. Każde dziecko, właściwie każde dziecko ma telefon pomocowy. Proponuję nie bawić się w ten sposób, dlatego że zabieramy energię i czas komuś, kto ciężko pracuje. Komuś innemu. Może wtedy pomóc komuś innemu. W każdym razie to taka dygresja odnośnie książki pod tytułem Wszystkie kolory świata. Ta książka wzięła się z odruchu solidarności z dzieciakami, które znają smak szykan i wykluczenia z powodu swojej inności. Inności, która może być darem, bogactwem, no ale też ciężkim brzemieniem. Serdecznie polecamy tę książkę. A kolejna książka to jest Biały Ptak pana Palaccio. Można się w książce zakochać? Tak. Mnie się też wydaje, że można. Ja nie mogłam się z nią rozstać. I jak widzisz, trzymam ją blisko serca i ją przytulam. To jest przepiękna opowieść o chłopcu o imieniu Julien i dziewczynce o imieniu Sara. Mieszkali sobie w pewnym pięknym, małym, francuskim miasteczku. Chodzili do szkoły. Bawili się, cieszyli życiem, chociaż Julien miał nieco trudniej, ponieważ przeszedł ciężką chorobę, której nazwa brzmi polio. Jego nogi zostały zdeformowane i przemieszczał się przy pomocy kul, po prostu, inwalidzkich. O, ja chyba wiem, co, tam coś kojarzy, takie polio, że można chodzić o kulach. Tak, ale to szczęśliwe dzieciństwo zostało przerwane przez okrutną wojnę. Okazuje się, że Sara jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Naziści szykanują jej rodzinę i wiele rodzin, wiele żydowskich rodzin. Okazuje się, że Sarze pomaga chłopiec, Julien, z którym nie była w relacji przyjacielskiej wcześniej, z którego śmiały się inne dzieci. Ona nigdy mu nie pomagała, ale Julien postanawia jej pomóc, dlatego że wcześniej siedział z nią w jednej ławce, ale przede wszystkim dlatego, że ma wielkie, mądre i dobre serce. I dzięki swojej odwadze ratuje jej życie. To jest przepiękna historia, która uczy miłości, szacunku, nieprawdopodobnej odwagi i uczy takiego człowieczeństwa, takiej postawy, dzięki której ryzykujesz własnym życiem, aby ocalić inne życie. Biały ptak to jest też symbol wolności, a Sara spędziła wiele długich miesięcy swojego dzieciństwa w starej stodole, patrząc przez szczebelki na błękit nieba i tęskniąc za wolnością. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie tę książkę polecam. Warto po nią sięgnąć i obiecuję, że jeżeli sięgnie dziecko, to wzruszy się tak samo, jak wzruszy się jego mama, tata, babcia czy dziadek. Biały ptak, pan Palacio. No a po tej ważnej, przepięknej, ludzkiej, poruszającej opowieści, tak cudownie podanej przez pana Palacio, niech zabrzmi ten anielski głos samego końca świata. Milan Navara i Rayana Rai Sivakoti. Udany duet? Fajnie. Fajnie? Trochę nie rozumiałam słów. Ja zupełnie nie rozumiałam słów, ale melodia Ci się podobała? Nawet. Trochę tańczyłaś, widziałam. No to dobrze, to bardzo się cieszę. A kogo my w naszym zagadkowym studiu mamy? Dzień dobry. Dzień dobry, zapalona harcerka 22 warszawskiej drużyny harcerek Brzezina, zgadza się? Dokładnie tak. Zawsze z uśmiechem na twarzy, zgadza się? Staram się, bo uśmiech bardzo pomaga w codziennym życiu. Podobno się dłużej żyje, każda sekunda dłużej się śmiania i uśmiechania, to jest podobno minuta życia. To my będziemy żyły 300 lat. O, mamo, jak się cieszę. Jej największym marzeniem jest podróż dookoła świata oraz wyjazd na misję do Afryki. Tak, nawet to drugie marzenie staram się już powoli spełniać. Biorę udział w takim programie, który przygotuje mnie w przyszłości właśnie do misji w Afryce. Więc na razie właśnie biorę udział w różnych przygotowaniach i staram się też sprawdzać w organizowaniu różnych wydarzeń. No i w przyszłości zobaczymy, jak się uda. Kocha przyrodę i chciałaby ocalić świat przed katastrofą ekologiczną. Jest z nami uczennica drugiej klasy liceum imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie, Weronika Chmielewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Grasz w zielone? Gram już od jakiegoś czasu i nie tylko ja. Ja myślę sobie... Ja już wiem. Co ty wiesz? Ja chciałam powiedzieć, No. O tym. Że? Znowu zapomniałam. To poczekaj, przypomnij sobie. Chyba dzieciaki słuchacze mają lepszą pamięć ode mnie. Pani, na pewno. Pani po pierwsze Kasia powinna więcej spać, a po drugie dzieciaki musicie podzwonić do pani Kasi i jej wytłumaczyć. Ale to, co? Że pani Kasia musi więcej spać. Aha. Bo potem pani będzie jak zombia chodziła po ulicach i dzieci się powystraszają. I pani słuchacze odejdą. Klaro, i to jest chyba, przepraszam, to jest chyba najlepszy argument, wiesz, ty mnie przekonałaś, ale jeżeli mamy zagadkową niedzielę, w niedzielę, to dla mnie jest tak ciekawe, że jak zaczynam czytać i dowiadywać się, co też ciekawego powiedzą nasi goście, no to nagle pstryk i mamy środek nocy. Ja tak sobie pomyślałam, że jeżeli do naszego zagadkowego studia przyjdzie osoba, która ma 17 lat, czyli nie jest od was tak dużo starsza i ma taki piękny pomysł na życie i tyle z siebie daje i wymyśliła ze swoimi przyjaciółkami fantastyczny projekt, to pomyślałam sobie, że jeżeli ona opowie nam o tym projekcie, to was zainspiruje. Czy to dobry pomysł, Klaro? Chyba tak. Tak, myślę, że tak. Zaraz się okaże, czy tak. Grasz w zielone. Co to za projekt? Jest to miesięczna gra ekologiczna właśnie dla uczniów klas od 4 do 8, którego polega na tym, że w trakcie całego miesiąca pojawia się 8 zadań. Na naszej stronie jest krótki tekst do przeczytania, a pod nim zadanie. Zadanie właśnie związane z danym zagadnieniem ekologicznym. No i są to na przykład ugotowanie wegetariańskiego burgera. W momencie, gdy poruszaliśmy temat, że mięso nie jest do końca ekologiczne, trzeba było także stworzyć pomadkę do ust z naturalnych składników, pomalować torbę metodą tie-dye i też naturalnymi barwnikami, na przykład kurkumą, sokiem z buraka. I było jeszcze kilka takich zadań. No i rzeczywiście uczestnicy wykonywali je przez 3-4 dni. Następnie przy pomocy specjalnego formularza przesyłali nam razem z zdjęciem. My oceniałyśmy przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność, a na końcu wyłoniłyśmy zwycięzców. Ile potrzeba wody do tego, aby wyprodukować na przykład taki jeden kotlet schabowy? Do takiego burgera potrzeba tyle wody, ile tak naprawdę używa człowiek przez 2 miesiące brania prysznica, więc to są bardzo duże ilości. Przecież prysznic chyba bierzemy codziennie, prawda? Ja tak... No Klara, nie, dobrze, ja tam biorę codziennie. No i co, i przez 2 miesiące miałabym się nie myć, żeby zjeść kotlet schabowy? Nawet nie o to chodzi. Ważne, żeby ograniczać mięso, ale rzeczywiście te statystyki są bardzo, no po prostu niekorzystne dla środowiska. Kotlet schabowy z frytkami jest pyszny. No frytki, co ty? Frytki to akrylamid, nowotworowa historia. Nie, zagadkowi słuchacze nie jedzą frytek. Okej? Dobrze, znalazłam... Na miesiąc można. Nie, nie można, w ogóle nie można. Znalazłam na waszej stronie kilka bardzo ciekawych pytań. Jak dbać o ekologię w kuchni? Czym jest zakupowe szaleństwo i fast fashion? Co, gdzie, jak, czyli do jakiego kosza wyrzucić śmieci? Naturalne produkty jako środki czystości, jak być eko na zakupach? To jest bardzo ważna sprawa, nie tylko dla naszej planety, ale dla nas ludzi też, dla świadomości naszej, żebyśmy wiedzieli, jak żyć, żeby żyć dobrze, żeby nie myśleć tylko o sobie, nie koncentrować się na naszych zachciankach, ale żyć też dla kogoś. A propos tych pytań, to jaka jest wasza strona? grajwzielone.edu.pl. Edu, jak Edu Warszawa. Jak Dokładnie. Edukacja. Przykładowo, mówi się, że do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Więc już teraz na przykład istnieje na Pacyfiku wielka plama śmieci, która jest tak wielka, że jest 5 razy większa od Polski. Okazuje się też, że plastik rozkłada się aż 400 lat. Tylko prawda jest taka, że są to nie do końca zbadane statystyki, gdyż pierwsze plastikowe przedmioty powstały w 1950 roku. I powstały głównie dla wojska i dopiero właśnie w 2000 roku tak bardzo zaczęło się rozprzestrzeniać po całym świecie. No i teraz plastikowe przedmioty są nam znane, ale nie dożyliśmy jeszcze do takiego momentu, w którym ten plastik po prostu się rozłożył, gdyż no, minęło zaledwie 70 lat. Ależ to ciekawe. Jeszcze czymś nas zaskoczysz? Chciałam wam też polecić taki styl życia less waste. To jest w dokładnym tłumaczeniu mniej marnowania, mniej śmieci. I to jest po prostu taki styl życia, który polega na tym, że staramy się produkować jak najmniej śmieci, żeby codziennie dokonywać takich małych wyborów, które sprawiają, że nie produkujemy tego plastiku, rezygnujemy z czegoś na rzecz właśnie naszej planety. Mówi się też, że jest taki styl życia zero waste. I to już bardziej to pojęcie określa styl, w którym nie produkujemy żadnych śmieci. I nawet są takie filmiki na YouTubie, gdzie rodziny albo jakieś youtuberki pokazują na przykład słoiczek, w którym znajdują się wszystkie śmieci z całego roku. W jednym słoiku. Dokładnie, tylko w jednym słoiku. I tam są zaledwie jakieś metki od ubrań, jakieś małe papierki. I przez cały rok nie wyprodukowali żadnych śmieci. Ty tak żyjesz? Właśnie myślę, że najważniejsze jest to, że nie trzeba całkowicie starać się nie produkować śmieci, bo to jest rzeczywiście bardzo trudne i nawet ja też nie uważam się za osobę perfekcyjną w tym stylu życia, ale myślę, że najważniejsze są takie drobne, codzienne wybory, żeby zrezygnować z tej słomki plastikowej na rzecz naszej planety, żeby nie wykorzystywać niepotrzebnie, nie kupować nowych zeszytów do szkoły. Bo często jest tak, że na przykład po całym roku zostają nam wolne kartki w zeszycie, a my kupujemy nowy zeszyt. A jakich wyborów dokonujesz każdego dnia? Na co dzień to na przykład w łazience. Chociażby warto zrezygnować z plastikowej szczoteczki do zębów. Albo na przykład ja też staram się używać i używam na co dzień szamponu w kostce. No używa się ich tak samo łatwo jak takich normalnych. Ale włosy masz piękne, długie, gęste, lśniące, to znaczy, że one są jeszcze do tego dobre. Jak najbardziej. I naturalne. Tak, tak. I nie zanieczyszczają naszej planety. Tak. Przede wszystkim nie ma plastikowych butelek. Ja ci chciałam bardzo podziękować, nie tylko za to, że przyszłaś do naszego zagadkowego studia, ale że w twojej 17-letniej głowie i w twoim 17-letnim sercu pojawiła się taka myśl, że pomimo tego trudnego wieku dorastania i tego szukania siebie, zastanawiania się nad sobą, jeszcze znalazło się miejsce na to, żeby zastanowić się nad światem, żeby pomyśleć o innych stworzeniach, które żyją na tej planecie, o innych ludziach także, którzy bardzo cierpią z tego powodu, że my tę planetę tak bardzo niszczymy i zanieczyszczamy. I cieszę się, że o tym opowiadasz swoim młodszym kolegom, którzy za chwilę będą mieli 17 lat. I to w ich rękach będzie cały świat, bo to wy przyjmiecie stery. Już niedługo to wy będziecie rządzili tym światem. Jak sobie zarządzicie, tak będziecie mieli. I tak będziemy mieli także my. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Weronika Chmielewska, która wymyśliła z przyjaciółkami. Tak, z Olgą Majewską i Elą Pyl. Tak jest, z drugiej klasy, z liceum, fenomenalnego liceum imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Projekt Graj w Zielone. No a teraz, oddajmy głos Zozi, która śpiewa o świecie, który jest w naszych rękach. Ci, co lubią segregację, otóż oni mają rację, gdy w osobne pojemniki lecą papier, szkło, plastiki. Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. Możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. Świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. Możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. A recykling, trudne słowo, chodzi o to, by na nowo z naszych śmieci zrobić coś. W naszych rękach. piosenka, możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym ta piosenka. Możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat. Chociaż masz niewiele lat. Cały świat jest w naszych rękach, właśnie o tym. Cały świat w naszych rękach, tak śpiewa Zozi, a cały wszechświat jest w rękach ludzi, którzy każdego dnia marzą o tym, aby polecieć w kosmos. Może pamiętacie, 2 tygodnie temu nasze zagadkowe studio odwiedził pan ABC, czyli Art Chmielewski z Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA. Na koszulce masz napisane NASA. To było niezwykle interesujące spotkanie, zwłaszcza, że pan ABC przyjechał do nas wprost z Kalifornii ze swoją nowiusieńką książką pod tytułem Kosmiczne wyzwania, jak budować statki kosmiczne, dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy. Dzisiaj chciałabym zaprosić was na ciąg dalszy tej kosmicznej rozmowy, zatem usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy i uwaga, startujemy! Le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. A ja tam polecę, żeby dowiedzieć się, czy tam jest życie. A jak cię długo nie będzie, to nie wybierze sobie żony. Dobrze. Po co? Dziewczyny nie latają w kosmos wykluczone. Tam nie ma sklepów. Serio. O, jak Wojtek się bardzo pomylił, a w naszym zagadkowym studiu Art Chmielewski, pan ABC z NASA. Jak to jest? Są tam sklepy? Latają te dziewczyny? Nie latają? Jakie szanse mamy, Krysia? Nie latają dziewczyny, sklepów nie ma dla mnie. Myślę, że dziewczyny też interesują się wieloma różnymi rzeczami, no. Tylko sklepami. Interesują się tym samym, co i chłopcy. Wszyscy jak współpracujemy razem, no to więcej osiągamy. To teraz jak sięgamy po twoją książkę, Arturze, Kosmiczne wyzwania, jak budować statki kosmiczne, ale ten tytuł jest długi, ja za każdym razem muszę go całego przedstawić, bo to jest całość, tak? Jak dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy. No może dodajmy, że zilustrowała tę książkę Ewelina Zamrzycka-Kościelnicka, napisał Artur B. Chmielewski, inżynier, rzecz jasna, inżynier NASA. No, Ewelina nie tylko, że pomagała mi w ilustracjach, ale pomagała mi pisać tą książkę, dlatego że ona przepięknie pisze. Ja jestem inżynierem, mieszkam daleko od Polski, od już 45 lat, więc czasami te polskie słowa mi uciekają. Więc Ewelina zawsze mi pomagała, jak to najlepiej, najprościej napisać. No i dopingowała mnie, żeby to robić. Tak jak wy piszecie teraz pracę domową, to co? Mama mówi ci, zrób pracę domową, zrób. Tak samo Ewelina dzwoniła do mnie każdą sobotę, każdą niedzielę. Piszemy książkę. Siadaj, piszemy. Kiedy możesz? No wiesz co, teraz się dopiero obudziłem, bo jest różnica czasu między Kalifornią a Polską. Jest 9 godzin. A pan się dopiero obudził. To o jakiej godzinie ona dzwoniła do pana z Polski? Ona zwykle dzwoniła do mnie w sobotę i w niedzielę o 8 rano. To znaczy, że dzwoniła o 17 w Polsce. Genialnie. Ale wracając do kosmosu, drodzy państwo, kiedy ja sięgam po tę twoją książkę, Arturze, kiedy ją otwieram, to dowiaduję się na przykład tego, że na Marsie w dzień niebo ma kolor, Krysiu, jaki? Czerwony? Pudrowego różu. Co? Tak jest? Tak. Jest trochę to odwrotnie niż jest na Ziemi, że niebo jest takie czerwonawe w ciągu dnia, ale rano i wieczorem przy zachodzie i wschodzie słońca jest niebieskie. Odwrotnie niż u nas. A co to takiego jest te 7 minut grozy? No nie wiem, każdy ma swoje inne 7 minut grozy, jak twoje dziecko jedzie samochodem po raz pierwszy, to jest pewnie 7 minut. Ja mam grozę, odkąd wsiada do momentu, kiedy wysiada. Każdy ma swoje, ale my mamy nasze 7 minut grozy w NASA, bo od czasu, od momentu, wyobraźcie sobie, wystrzeliwujemy rakietę z Ziemi, tak? Ta rakieta przechodzi przez naszą atmosferę. I to ona wystrzela, przechodzi przez atmosferę, kierujemy ją w kierunku Marsa. I wtedy ta rakieta ogromna oddziela się i tylko ten statek, lądownik z takim modułem leci i leci prosto na Marsa. I w pewnym momencie on uderzy w atmosferę Marsa. Od czasu, kiedy on uderzy w atmosferę Marsa, do czasu, kiedy on wyląduje, to zwykle zabiera 7 minut. I te 7 minut wszystko musi pójść idealnie, bo nie ma czasu się komunikować z takim statkiem. Także wszystko musi być idealnie, co do sekundy. Rozgrzewa się ten statek, rozgrzewa się coś mniej więcej do 2500 stopni Celsjusza, także jak pokrywa... Musi być klimatyzacja. No mamy chłodzenie tam w środku, tak, układ termiczny, ale spadochron musi wyskoczyć. Na takich szelkach się ono puścić potem z takiej małej rakietki. No wszystko musi działać genialnie przez te 7 minut. A my jesteśmy tylko zdani na to, żeby się na to patrzeć, obserwować i słuchać, co się stało następnego. Także to jest te 7 minut grozy. A dlaczego nie ma tych 7 minut grozy podczas lądowania łazika na Jowiszu, Saturnie, Neptunie czy Uranie? No na przykład dlatego, że jest na pewno, że Jowisz czy Saturn to planety gazowe, więc nic nie wyląduje. Brawo dla tej Bo należy do olbrzymów gazowych. No, ja myślę, że ja powinienem skończyć swoją pracę bardzo szybko, bo mam następczynię. Nie, ja wolę zostać biologiem. A nie chciałabyś połączyć biologię z NASA? My mamy dużo biologów, którzy się nazywają astrobiologowie. I oni łączą zrozumienie biologii w przestrzeni kosmicznej właśnie z kosmosem, tak? Czyli kosmos i biologia. Ja też pisałem o tym w mojej książce, żeby przewidzieć, jak takie żyjątka na różnych planetach mogą wyglądać, tak? Gdzie mamy szukać tego życia? Jak ono ma wyglądać? Czy on może być na przykład w takim oceanie pod skorupą lodową? Właśnie nie na Saturnie, tak jak mówisz, bo to jest gigantyczna kula gazu, ale na jego księżycach. Za siódmą gwiazdą, siódmą głowicą leży kosmita i chciałby spać. Nie może zasnąć, może policzy, ile księżyców nad sobą ma. Ma ich chyba 12 lat. Jak policzy, to zaśnie. Chyba 12 jak policzy, to zaśnie, a ty razem z nim. Pierwszy jest złoty, na drugim koty. Trzeci w kraterach, a czwarty syra. Nad piątym ptaki, szósty nijaki. Siódmy ciemno-czerwony, zadowolony. Na dziewiątym ocean, dziesiątego dziś nie ma. Jedenasty największy, a dwunasty się. księżyce, Jerzy Igor i ostatnia już nasza wyprawa w kosmos z Artem Chmielewskim. Różnica w lotach na Marsa i na Księżyc jest taka, że zgadnijcie, ile czasu zabiera, żeby dolecieć na Księżyc? Kilka lat? No, może 3 dni, tak? Może moglibyśmy nawet w 1 dzień. Jak lecimy tak, żeby nas to najmniej kosztowało, to będzie to 5 dni, tak? Ale lecimy mniej więcej w 2-3 dni, tak? Mhm. A na Marsa lecimy 7 miesięcy. Tylko że kłopot jest taki, że nasz Księżyc jest zawsze w tej samej odległości od Ziemi. Więc możemy... Przepraszam, oddala się każdego roku o 4 centymetry. Dziękuję, już jestem porównany, ale to myślę, że aż takiej różnicy w naszym locie nie sprawi. Ale z drugiej strony jest dosyć mniej więcej plus minus 4 centymetry jest w tej samej odległości. Ale Mars kręci się z inną szybkością wokół Słońca niż Ziemia. Policzyłam, że jeśli 1,5 roku będzie od wylotu do powrotu i 7 miesięcy leci się w jedną stronę, to będzie 14. Jeśli ma być do 1,5 roku, to będą tylko 4 miesiące na Marsie. Bardzo czyli dobrze. Mniej nawet niż podróż w jedną stronę. Bardzo dobrze to obliczyłaś, ale nie dałem ci wszystkich danych do twoich obliczeń, bo leci się teraz, słuchaj dokładnie, więc leci się mniej więcej 7 miesięcy. Potem, ponieważ w momencie, kiedy my wylądujemy, Ziemia będzie prawie po drugiej stronie Słońca. Także musimy wtedy czekać mniej więcej 1,5 roku na powierzchni Marsa, żeby te dwie planety się zakręciły w ten sposób wokół Słońca, żeby znowu Ziemia była blisko Marsa. Czyli lecimy 7 miesięcy, czekamy na powierzchni no może 1,5 roku i potem znów lecimy 7 miesięcy. Tak? No to ja dziękuję. Arturze, a czy tam, w tym kosmosie, to oni naprawdę są? Czy kosmici naprawdę są? Mm-hmm. Ja myślę, że to jest prawie nieprawdopodobne, żeby kosmitów nie było. Ponieważ? Ponieważ my nie jesteśmy tacy specjalni. My zawsze chcemy myśleć, że jesteśmy super specjalni. Najpierw myśleliśmy, że Ziemia jest w środku Układu Słonecznego, tak? Tak. Mhm. Tak? Ale nie jest. Co jest w środku? Słońce. Słońce. No tak? Powiedział taki jeden pan, co ma znajomości Wojtek z nim. Kopernikus. Miał chyba miał Kopernikus urodziny niedawno. Się nazywał, chyba. Mickey. Mickey Copernicus. Tak. A potem myśleliśmy, no tak, no ale Układ Słoneczny jest w środku Wszechświata. Myślisz, że jest? Nawet nie wiem, nie mam pewności, czy Droga Mleczna jest na środku Wszechświata, a Układ Słoneczny jest na brzegu. No jest na brzegu Drogi Mlecznej, także... Bo inaczej nie mógłby być, bo na samym środku Drogi Mlecznej jest czarna dziura. Tak jest. Matko, to jest duża prawda. Gdybym ja to wiedziała, to bym nie napisała spektaklu o Zorce Dziewczynce z Gwiazd, która pędziła wielkim wozem, obok pędził Gwiezdny Źreba. Gdybym ja wiedziała, że tam jest czarna dziura, to byłaby katastroficzna wizja. Katastroficzna, wpadka straszna. Musisz chyba zmienić to. Chyba, że ma jakąś specjalną moc, dzięki której udaje się nie wpaść do czarnej dziury. Słuchajcie, dobrze, czarne dziury to jest jasna sprawa, ale że na pewno kosmici są, a UFO jest w takim razie też? Ludzie, to też mogą być zaliczeni jako kosmici. Zresztą, zależy jak mówimy, bo jak ktoś powie kosmici, to pewnie myślimy o jakichś zielonych stworkach, co uszem latają. Tak. A dla mnie w znaczeniu dosłownym to po prostu ktoś, kto mieszka w kosmosie. Niekoniecznie musi wyglądać dziwnie. I my też możemy być kosmitami, bo jesteśmy i wszyscy zwierzęta, bo jesteśmy stworzeniami, które mieszkają na planecie, która znajduje się w kosmosie. To mnie, moi drodzy, najbardziej podobają się kosmici wymyśleni przez babcia Chmiela, przez twojego tatę, Arturze, a nie przez hollywoodzkich producentów, którzy w bardzo dziwny sposób nam wmawiają, że tak wyglądają kosmici. Kosmici są, ale bardzo, bardzo daleko. Ich nie ma tu, na naszej planecie i dlatego nie ma UFO. UFO są wymyślone. Ale no, kosmici gdzieś tam są. Angielskiego. Tak. UFO. Unidentified. To znaczy po polsku niezidentyfikowany obiekt latający. Unidentified flying object. Krysiu, ty mnie zaskakujesz od lat. No teraz razem z ABC dla Krysi, dla panienki Klary, dla wszystkich pań oraz panienek tego świata. Dzieci, które wiedzą lepiej. I kosmitów. Co to jest Dzień Kobiet? Nie wiem. Dzień Kobiet tam... Nie, ja na ten temat nie gadam. Ja wiem. Dlaczego nie rozmawiasz? Bo ja nie lubię. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię kobiecych spraw. Jakich? Kobiecych spraw, normalne. Dlaczego nie lubisz swojej mamie dawać prezenty? Ja prawie każdego dnia jej daję prezenty. I to wystarczy, a nie jakieś kobiecęcie dni. Ja wolę facetowe. A skąd się wzięły kobiety? Wszystkie? Niektóre z Bruska, niektóre z małpy. A twoja mama się wzięła od małpy? Nie. Tak. Nie. To chociaż tata. Nie. Tak. Ja on... moja babcia Hania go urodziła. To gdzie te małpy? Nie wiem, kto się wziął z małpy. Może ty? Może pani Kasia? Ja? Pan się wzięła z małpy. Ja? Tak. Ludzie się brali z małp. Ale nie wszyscy. Wszyscy. A czy ja wyglądam jak małpa? Zależy kiedy. Tak, ciała natura. Pierwsza małpa, która chodziła wyprostowana. Jedź za pluszem i zobaczysz, że u mnie nie ma ani jednej małpy. A skąd się wziął Dzień Kobiet? Nie wiem. To jest... A pani wie? Nie wiem. A wy wiecie? To pani też nie wie. Kobieta jest z innej planety. A chłopaki nie są. Są. Chłopaki są też ze kosmosu. O, nie. Tak. A czy możecie złożyć jakieś życzenia z okazji Dnia Kobiet? Sami nie wiemy. Jak to nie wiecie? Dużo zdrowia, 100 lat. No ale to takie normalne. A może czegoś jeszcze? Sam nie wiem, co by wymyślić. No ale coś od serca chyba, tak? Życzenie dla kobietom. O, już wiem. Żeby wszystkie kobiety poleciały na Marys. I żeby chłopaki ich kochały. Przynajmniej dzisiaj. Ej, a Dzień Chłopaków to co? Tylko baby i baby. Ale przecież to jest tylko jeden dzień, hej. No. A nie byłoby miło, gdybyście jakiejś pani dzisiaj dali kwiatka? Niby nie było. No, ale może tej pani by było miło, co? A jest Dzień Chłopaków? No pewnie, że jest. Nigdy nie słyszałem. A jaki to byłby najpiękniejszy prezent z okazji Dnia Kobiet? Przytulaszek i buziaczek. Kwiat, przytulak i całusek. No czyli jednak można? Jak trzeba, to można. Tak powiedział zakochany w kosmosie, no a trochę jak się okazało mniej w kobietach, nasz Wojtek. No, ale myślę, że jutro cmoknie swoją mamę w policzek, no i daje kwiatka. Wojtku, prawda? I wy też o tym nie zapomnijcie. Klaro, bardzo dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Jakiej niedzieli życzymy? Super niedzieli! Jakiej jeszcze? Przyjemnej. I? Spędzonej z rodziną. Nie wiem. To wystarczy. Bardzo ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja pani też. Ewa Rydel, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia za do tydzień. Usłyszenia. Do usłyszenia. Mówi Klara. Mówi Kasia. Tu dis que sur la terre c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire. Qui sait, qui sait, qui sait. Un soir dans une danse, une autre s'avance. Déjà ton cœur frivole dans sa robe. Ce baiser que tu oses poser sur sa joue rose, tu dis c'est peu de chose. Qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que dans la danse. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.